Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Vakıa suresinden başlayacağız. Vakıa suresinden bitireceğiz. Başka ekleme yapmayacağız. Vakıa suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet koptuğu zaman ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur. O alçaltıcı, yükselticidir. Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar parçalandığı, dağılıp toz duman haline geldiği ve sizlerde üç sınıf olduğunuz zaman sağdakiler ne mutlu o sağdakilere, soldakiler ne bahtsızdır onlar. Hayırda önde olanlar, ecirde önde olanlar, önderdirler. İşte bunlar Allah'a en yakın olanlardır. Naim cennetlerinde. Onların çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerdendir. Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Onların üzerlerinde karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. Çevrelerinde hizmet için ölümsüz gençler dolaşır. Mayin çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. Bu şaraptan ne başlar ağrıtılır ne de akılları giderilir. Onlara beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, iri gözlü huriler, saklı inciler gibi yaptıklarına karşılık verilir. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. Söylenen yalnızca selamdır. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere. Düzgün kiraz ağacı, meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları, uzamış gölgeler, çağlayarak akan sular, sayısız meyveler içindedirler. Tükenmeyen ve yasaklanmayan ve kabartılmış döşekler üstündedirler. Gerçekten biz hurileri apayrı biçimde yeni yarattık. Onları bakireler kıldık. Eşlerine düşkün ve yaşıt. Bütün bunlar sağdakiler içindir. Bunların birçoğu önceki ümmetlerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Soldakiler ne yazık ki o soldakilere. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde kapkara dumandan bir gölge altındadırlar, serin ve hoş olmayan. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefaate dalmışlardı. Büyük günahı işlemekte direnip dururlardı. Ve diyorlardı, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra biz mi bir daha diriltileceğiz? Önceki atalarımız mı, onlar da mı diriltilecek? De ki, hem öncekiler hem de sonrakiler. Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır. Sonra ey sapıklar, yalancılar, elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz. Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur. Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez miydi? Söyleyin. Öyleyse, rahimlere döktüğünüz meni nedir? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir eden biziz ve biz önüne geçirebileceklerden de değiliz. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizin bilmediğiniz bir alemde tekrar var edelim diye ölümü takdir ettik. Andolsun ilk yaratılışı bildiniz, düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Şimdi bana ektiğinizi haber verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. Doğrusu borç altına girdik. Daha doğrusu biz yoksul kaldık derdiniz. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Bulutlardan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik, onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Söyleyin şimdi bana. Tutuşturmakta olduğunuz ateşi, onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki, bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. Şüphesiz bu değerli bir Kur'an'dır, korunmuş bir kitaptır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir. O alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? Hele can boğaza dayandığı zaman, o vakit siz bakar durursunuz. O anda biz ona sizden daha yakınız. Ama göremezsiniz. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz, onu, canınızı geri çevirseniz de, şayet iddianızda doğru iseniz, ölümü isteseniz de, fakat ölen kişi Allah'a yakın olanlardan ise, ona rahatlık, güzel, rızık ve naim cenneti var. Eğer o sağdakilerden ise, ey sağdaki sana selam olsun ama yalanlayıcı sapıklardan ise, işte ona kaynar sudan bir ziyafet var ve onun sonu cehenneme atılmaktır. Şüphesiz ki bu kesin gerçektir. Öyleyse ulu Rabbinin adını tenzih ile an. Vaka, olay, hem de çok büyük bir olay. İnsanların akıllarına getirmek istemedikleri, akıllarına getirmeyecek demedikleri, akıllarına getirildiği zamansa kendi başlarına gelmeyeceğine inandıkları, kendilerinin başlarına hiçbir zaman gelmeyeceğine inandıkları vaka, kıyamet koptuğu zaman ki onu kimse istemez, hiç kimse başına gelsin istemez. Her insanın başına kıyamet kopacak, her toplumun başına kıyamet kopacak ve dünyanın başına kıyamet kopacak. Her insanın ölümü bir kıyamet, her toplumun iktidarını kaybedişi, yerle bir oluşu bir kıyamet, her devletin yıkılışı bir kıyamet, her insanın, her toplumun özgürlüğünü yitirip başkalarına esareti bir kıyamet, dünyanın yıkılışı bir kıyamet, yıldızların birbirine girişi, kainatın dengesinin bozuluşu ve dünyanın sonunun gelişi bir kıyamet, hiç kimse istemez. En güçlü imanı olduğu söylenen kişiye sor, ölümü ister misin, kıyametin gelsin mi, ne olur birazcık daha yaşayayım der, istemez. Ama o gün mutlaka gelecektir ve o geldiği gün kimse yalanlayamayacak. Hiç kimse kendi kıyametini, toplumların başına gelince toplumların kıyametini, dünyanın başına gelince dünyanın kıyametini, devletlerin başına gelince devletlerin kıyametini hiç kimse yalanlayamayacak. Paldır küldür yıkılıp gidecekler, yok olup gidecekler ve o yok oluşu korkunç bir dehşetle seyredecekler. O gün, o kıyamet geldiği gün, bazıları alçalır, bazıları yükselir. İnsanlar hesaba gider. Hesabı iyi olanlar yükselir. Hesabı kötü olanlar alçalır. Toplumlar yıkılır. Yıkılan toplumlar alçalır. Onu yıkanlar yükselir. Devletler yıkılır. Yıkılan devletler alçalır. Mahvolur, perişan olur. Onu yıkan devletler yükselir. Dünya yıkılır. Yok olur. Ve hayat erer. Yeni bir hayat başlar. Sonlu bir dünya hayatı yıkılır, alçalır, mahvolur. Ebedi bir hayat, cennet ve cehennem hayatı başlar. O gün, dünyanın sonu geldiği gün, yer şiddetle sarsıldığı, dağlar parçalandığı, dağılıp toz duman haline geldiği zaman, ey insanlar, siz 3 sınıf olursunuz. O gün siz 3 sınıf olduğunuz zaman, kitabı sağ elinden verilenler, müminler, onlara ne mutlu. Kitabı sol elinden verilenler, kafirler, inkarcılar, onlar ne bahtsız, mutluluktan uzak, sevinçten uzaktırlar. Allah yolunda, Allah'ın yolunu yaşamak için öne çıkanlar, mukarrebinler, önderler, her şeye karşı göğüs gerenler, aklını, muhakemesini, iradesini, kalbini, varlığını Allah'a verenler, toplumların önüne çıkanlar, onlara yol gösterenler, onlar içinden sivrilip biz Allah için yaşıyoruz diyenler, hayatlarını Allah için kuranlar, onlar önderdir. Onlar öndedir. İşte bunlar Allah'a en yakın olanlardır. Onlar naim cennetlerinde. Onların çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerdendir. Çevrelerinde işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Onların üzerlerinde karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. Keyif ederler o gün. Çevrelerinde hizmet için ölümsüz gençler dolaşır. Mayin çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle bu şaraptan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir. Onların beğendikleri meyveler, canları istedikleri meyveler, arzulukları her şey önlerindedir. Canlarının çektiği kuş etleri ve iri gözlü huriler, tatlı inciler gibi yaptıklarına karşılık verilir. Ve onlar erkek olsun, kadın olsun önderdirler. Önde gidenlerdir. Dikkat edin, Kur'an önde gidenlerden bahsediyor. Ataerkil toplumlar bunları erkek olarak kabul ediyor hemen. Müminler içerisinde önde gidenler, erkeğiyle, kadınıyla hiç fark etmiyor. Aynı mükafatlarla karşılanıyorlar, önderler. ve Allah'ın onlara mükafat kıldığı cennette baş köşede oturuyorlar. Etraflarında onlara hizmet eden gençler var. Onların iri gözlü hurileri var. Onlar huri deyince sadece kadın zannediyor. Sadece kadın. Halbuki o konuda bir bilgileri yok. Allah'ın o mükafatlanan insanlara, müminlere verdiği, önderlere verdiği mükafatlar arasında etrafında iri gözlü huriler var. Saklı inciler gibi. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara. Ama Arap toplumunun, ama Hristiyan toplumunun, ama Yahudi toplumunun insanlar üzerindeki oluşturduğu kültürel etkinlik nedeniyle, kültürel baskı nedeniyle huri deyince hemen kız aklımıza geliyor. Cennette bu şekilde mükafatlanacak deyince hemen erkekler aklımıza geliyor. Ama ayetlere bakın. Kitabı sağ elinden verilenler, kitabı sol elinden verilenler ve önde gidenler Allah kadın diye ayırmıyor. Allah erkek diye ayırmıyor. Yapmış olduğu şeylerle, inançlarıyla, fikirleriyle, akli hareketleriyle, muhakemeleriyle, Allah için ortaya koydukları sevgiyle, saygıyla ve paylaşımlarla ve fedakarlıklarla önde gidenler, toplumlara önder olanlar, cins ayrımı yapmıyor Allah. Ey müminler dediği zaman, ey mukarrebinler dediği zaman, cins ayrımı yok. Kadınlar ve erkekler, müminler ve müminler, hangisi olursa olsun, mukarrebinler, bu mükafatlara sahipler, yaptıklarına karşılık olarak verilir. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. Söylenen yalnızca orada selamdır. Barış yani. Selam. Barış sizinledir. Artık savaş bitti. Hiçbir şekilde savaş yok. Zorluk yok. Sıkıntı yok. Bela yok. Orada barış var. Esenlik var. Ferahlık var. Mutluluk var. Sağdakiler. Kitabı sağ tarafından verilenler, onlara ne mutlu, düzgün kiraz ağacı, meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları, uzamış gölgeler, çağlayarak akan sular, sayısız meyveler içindedirler, tükenmeyen ve yasaklanmayan ve kabartılmış döşekler üstündedirler. Gerçekten biz hurleri apayrı biçimde yeniden yarattık o gün. Onları bakireler kıldık, eşlerine düşkün ve yaşıt, bütün bunlar sağdakiler içindir. Bunların birçoğu önceki ümmetlerdendir, birçoğu da sonrakilerden. Dikkat edin, bu sure Mekki suredir. Allah Mekki sure içerisinde, Vakıa suresinde, insanlara üç insan tipinden bahsediyor, üç insan tipi. Müminleri ikiye ayırıyor. Müminlerin arasından öne çıkanlar, mukarrebinler, kafirleri tek sayıyor. Kitabı sol tarafından verilenler. Ama müminleri ikiye ayırıyor. Müminlerin bir kısmı, biz Allah'a inanıyoruz diyor. Peygamber'e inanıyoruz diyor. Kitaba inanıyoruz diyor. Geri kalıyor. Normal bir yaşam sürdürüyor. Hatta işte bu sure Mekke'de geliyor. Mekke'de o Müslümanlar zorluklar, belalar ve sıkıntılardan kaçıyor. Hicret ediyor. Ben bu kadar sıkıntıya gelemem diyor. Rahatlık istiyor. Veya korkuyor. Gizliyor. İmanını gizliyor. Açıklamıyor. Mekke tarihi dikkatle izlendiği zaman, o döneme ait hatıralar, hadislerden ve tarihten okunduğu zaman şunları görüyoruz. Mesela bir sahabe anlatıyor hadiste. Ben diyor Müslüman oldum. Peygamberimizden duydum, aklettim, tefekkür ettim. Fakat Müslümanlığımı 6 ay sonra Müslümanlara açıklayabildim, peygambere açıklayabildim. Korktum diyor, korktum. İçimde bir korku vardı. 6 ay sonra bu korkuyu yendim ama yine toplumdan korkuyordum. Sadece peygambere açıkladım. Ve bazı Müslüman kardeşlerime açıkladım. Ve onlardan teminat aldım. Beni ifşa etmeyin Müslüman oldu diye. Bunu anlatan sahabe, Kur'an'ın bu ayetiyle karşı karşıya geliyor. Müminler kitabı sağ tarafından verilecekler. Öne çıkamamış, kendini açıklayamamış, toplumda açıkça bir mücadeleye girememiş, ortaya çıkıp ben Müslümanım diyememiş, korkmuş, geri kalmış. Eğer lütfedip bir hadis kitabı okursanız, lütfedip o tarihe dair birçok bilgi okursanız, göreceksiniz ki Müslümanlar kısım kısımlar. Kimileri hiçbir şeye dikkat etmiyor. Her şeyi karşısına almış. Büyük bir cesaretle malını, mülkünü, her şeyini Allah yolunda koymuş. Ortaya çıkmış. Her türlü bela ve musibete karşı, her türlü zorluğa karşı sabır ediyor. Kararlı bir şekilde duruyor, direniyor. İşte mukarrabin, işte öne çıkan, işte Allah yolunda malını, mülkünü, her şeyini, aklını, fikrini, bedenini, hayatını veren. Ama bazıları var, ne olur diyor beni gizleyin. Ben şimdi açığa çıkamam. Çeşitli endişelerim var. Ben onlar gibi cesaret olamam. Allah onlara korkaksınız demiyor. Müminler onlara korkaksınız demiyor. Peygamber onlara korkaksınız demiyor. Onları olduğu gibi kabul ediyor. Ve Allah onlara sağdakiler diyor. Kitabı sağ tarafından verilecekler. Andolsun ki kalbinde dopdolu iman varken, zor altında, baskı altında inanmıyorum diyorsan, bu geçerli değil. İleride okuyacağız. Ayet gelecek. Andolsun ki tarihe baktığımız zaman, andolsun ki hadisler okuduğumuz zaman, Müslümanlar saf saf, sıra sıra, kademe kademe ayrılmışlar. Kimileri imanlarını gizlemiş müminlerden, kimileri müminleri açıklamış, gizlemiş kafirlerden, kimileri herkes açıklamış ama aktif değil, pasif, olayların içinde fazla değil. Kimileri bakmış, işler tehlikeli, gelmişler Resulullah'a, biz gideceğiz ya Resulullah, dememişler onlara. Peygamberinizi nasıl bırakıp gidersiniz? Kaçmışlar Mekke'den. Biz onlara kutsallaştırıyoruz, diyoruz ki hicret ettiler. Onların bir nimeti vardı. Bizim saygımızdan, sevgimizden dolayı hicret ettiriyoruz. O bir kaçış. Kaçarken, Mekke'yi terk ederken, korkularından, kendilerine gelen baskılardan Mekke'yi terk ederken demediler Müslüman kardeşlerimiz ne olacak? Peygamberimizin başına ne gelecek demediler. Dikkatinizi çekiyorum. Biz hicrete değişik anlamlar verebiliriz. Onu kutsallaştırabiliriz. Ona değişik kavramlar verebiliriz. Yorumlayabiliriz. Ama gerçek ne? Gerçek terktir. Terkin nedeni zorluklara ve belalara ve musibetlere karşı direncin bitmesidir. İçimizde, kalbimizde, aklımızda biz mücadeleden vazgeçiyoruz artık demektir. Biz artık başka yere gideceğiz demektir. Yetti artık demektir. Kimi farklı davranmış, seslenmemiş, aşiretin içinde durmuş Mekke'ye baktığımız zaman. Aşireti güçlü ve kuvvetli olduğu için onlara karşı savaş açmamış. Ama ben de Müslümanım demiş. Ben de Muhammed'in dinine girdim demiş. Kendi etrafına bir şey dememiş. Karşı çıkmamış. Sadece iman etmiş. İşte Vakıa suresinde Allah müjde veriyor. Çünkü müminler arasında bir endişe, kalplerinde bir endişe, önlerinde önderler var. Her şeye rağmen mücadele veriyorlar. Her şeye rağmen göğüs geriyorlar. Her şeye rağmen sabır edip dimdik ayakta duruyorlar. Ama kendileri kaçıyor, kendileri saklıyor, kendileri geri planda kalıyor. Tereddüt içindeler. Rabbim onların kalplerini biliyor. Onların duygularını biliyor. Onların hayallerini biliyor. Ve Vakıa suresi geliyor. Vakıa suresinde Allah diyor ki, ey kafir olmayanlar, müminler, sizler iki sınıfsınız. Sizlerin kitabı sağ tarafından verilecek. Siz inkarcı değilsiniz. Siz çeşitli nedenlerle belli hareket gösteren insanlarsınız. İman ettiniz. Kiminiz korkudan İmanını gizliyor. Kiminiz yaşamdaki zorluklardan ülkeyi terk ediyor. Kiminiz değişik kaygılarla pasif duruyor. Ama bilin ki siz putları reddettiniz. Siz Allah'ı kabul ettiniz. Siz hesabı kabul ettiniz. Siz peygambere arka çıktınız. Siz en azından peygambere karşı gelmediniz. Allah'ın ayetlerine karşı gelmediniz. Siz şirki inkar ettiniz. Sizin kitabınız sağ tarafından verilecek. Hiç endişeniz olmasın. Hiç tereddüdünüz olmasın. Ama bakın önünüzde de mücadele verenler var. Her şeyi göğüsleyenler var. Öne çıkanlar var. Elbette. Onlar da sizden farklı. Ama siz de müminsiniz. Siz de Rabbiniz kabul edecek. Ve size de mükafatlar verecek. Çünkü siz her şeye rağmen iman ettiniz. Aklınıza iman girdi. Kalbinize iman girdi. Muhakemenize iman girdi. Hayallerinize, ideallerinize iman girdi. Yaşamınıza iman girdi. Onun için endişe etmeyin. Mekke'de inen bu sure, Mekke'de pasif davranan, geri planda kalan müminlerin kaygılarına, müminlerin endişelerine, müminlerin acaba bizim halimiz ne olacak? Biz onlar gibi mücadele veremiyoruz. Biz onlar gibi davranamıyoruz. Biz onlar gibi cesaretli davranamıyoruz. Biz onlar gibi fedakarlıkta bulunamıyoruz. Bizim halimiz ne olacak endişesinin karşılığında bu ayet geliyor ve müminlere sahip çıkıyor Allah. Diyor ki hiç merak etmeyin. Ben inananları ikiye ayırdım. Ben müminleri ikiye ayırdım. Onlar kendileri dünyada ikiye ayrıldı. Mukarrebinler, öne çıkanlar. Her şeyde öne çıkanlar, Allah'a olan inançlarında, akıllarında, fikirlerinde, muhakemelerinde, sevgilerinde, cesaretlerinde, paylaşımlarında, fedakarlıklarında öne çıkanlar, sabırlarında öne çıkanlar. Ama herkes öyle değil. Her insan aynı vusat ölçüsünde değil, aynı cesaret ölçüsünde değil, aynı fedakarlık ölçüsünde değil. Rabbiniz bilmiyor mu bunu? Elbette biliyor. Andolsun ki siz şunu unutmayın. Rabbiniz zulümkar değildir. Her insanı vusatı ölçüsünde sorumlu tutar. Her insanı kendi içinde değerlendirir. Ve her insanı kendi şartlarında değerlendirir. Kendi zaman şartlarında, kendi sorunlarının şartlarında, kendi mekan şartlarında değerlendirir. Ve kendi vusatında, kendi gücünde değerlendirir. Onun için ey müminler, ben sizin içinizdeki şartı biliyorum. Ben mekanınızın durumunu biliyorum. Ben içinizdeki sorunların durumunu biliyorum. Yaşadığınız hayatın sorunlarını biliyorum. Bütün bunlara rağmen siz Rabbinize karşı gelmeden iman mı ettiniz? Evet. Bütün bunlara rağmen siz Resulümü tasdiklediniz mi? Evet. Bütün bunlara rağmen siz Allah'a ve Resulüne karşı gelmediniz değil mi? Evet. Bütün bunlara rağmen siz Allah'ın ayetlerini kabul ettiniz mi? Evet. Öyleyse siz kurtuluş erenlerdensiniz. Siz kitabı sağ elinden verileceklerdensiniz. İsterseniz öne çıkmayabilirsiniz. İsterseniz geri kalabilirsiniz. İsterseniz onlar gibi cesaretli olmayabilirsiniz. İsterseniz onlar gibi sabır göstermeyebilirsiniz. Ben onları da ayrı, siz de ayrı değerlendiririm. Size de cennetlerde yer bulur, onlara da cennetlerde yer bulurum. Onlar dünyada sizden nasıl ayrılıp öne çıktılarsa, siz nasıl onlardan geri kaldıysanız, cennetlerde de onlara daha ayrı, daha güzel yerler vererek ayırırım. Sizi de yine cennetle mükafatlandırırım. Onun için asla endişe etmeyin. Cehennem size dokunamayacak. Cehennem sizin hakkınız olmayacak ey müminler. Ama dünyada nasıl müminler ayrılıyorsa, kimi önde kimi geride, kimi pasif kimi aktif, kimi cesur kimi korkak, kimi fedakar kimi değil, orada da ayrılacak. Cennette de ayrılacak. Yerleri ayrılacak. Herkes dünyadaki koyduğu inancının, yaptığı amellerinin değerinde ya geri kalacak ya ileri çıkacak. Mükafatta da ya geri kalacak ya ileri çıkacak. Ama ceza asla onlara dokunmayacak. Kalbiniz serin olsun ey müminler. Hiçbir şekilde kaygı duymayın. Hiçbir şekilde endişeniz olmasın. Allah'tan umudu kesmeyin. Hiçbir şekilde. Biz iman ettik ama yeterli fedakarlığı gösteremiyoruz. Biz iman ettik ama yeterli cesareti gösteremiyoruz. Biz iman ettik ama yeterli bir şekilde gerekenleri yapamıyoruz. Mutlaka bunları yapmamız gerekiyor. Mutlaka bu şekilde olmamız gerekiyor demeyin. Yapanlara da karışmayın. Ey ileri çıkanlar, siz de geride kalanlara karışmayın. Onları rencide etmeyin. Rabbiniz onlara sahip çıkıyor. İleri çıkanlar, akıllarıyla, fikirleriyle, paylaşımlarıyla, sevgileriyle, Allah yolunda, gayretinde ileri çıkanlar, sakın geriye bakıp, şu korkaklara bakın, şu bencillere bakın, fedakarlık etmiyor. Şu korkaklara bakın, dinini gizliyor, yeterli cesareti göstermiyor. Şu korkaklara bakın, geride kalıyor demeyin. Çünkü Rabbiniz sahip çıkıyor. Allah sahip çıkıyor. Kalbinde iman varsa, Allah'a ve Resulüne düşman değilse, ayetlere inanıyorsa ama değişik nedenlerle yeryüzünde yaşarken, içinde bulunduğu şartları, zamanın şartlarını, çocuklarının şartlarını, ailesinin şartlarını, iş hayatının şartlarını, baskıları, zulümleri dikkate alarak geride kalıyorsa, sakın ha, sakın Allah onlara sahip çıkıyor. Sakın Allah'ın çıktıklarına düşman olmayınız. O zaman Allah düşman olursunuz. Kesinlikle. Eğer bir mümin Allah'ın sahip çıktıklarına düşmansa, onu rencide ediyorsa, onu duygularında ve düşüncelerinde eleştiriyor ise, Allah'ı eleştiriyordur. Ayetleri eleştiriyordur. Allah'ın dinini eleştiriyordur. Allah'a karşı çıkıyordur. Sakın ha. Siz o kutlu sahabelerden, öne çıkanlardan, geri kalan müminleri eleştirdiğini gördünüz mü? Onları ayıpladığını duydunuz mu? Sahabe büyük bir özveri içerisinde, kendi aralarında gülerek anlatıyorlardı Medine'ye geldikleri zaman. Ben diyordu vallahi, okuyun isterseniz lütfedin bir hadis kitapları okuyun. Tarih kitapları anlatıyor. Ben diyor vallahi iman ettim. 6 ay gizledim. Resulullah'a dahi açıklayamadım. 6 ay öyle Müslüman dolaştım. Kimsenin haberi yoktu. Bir Allah biliyordu, bir ben biliyordum. Sonra cesaretimi topladım. Resulullah'ın huzuruna gittim açıkladım. Ama eman istedim. Sakın başkası duymasın. Siz buna korkaklık mı diyorsunuz? Allah mümin oluyor. Sahip çıkıyor. Allah'ın sahip çıktığına korkak diyemezsiniz. Örnekleyelim. Bugün de aynı. Bugün de müminler Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rahim sıfatıyla kucaklanmışlardır. Ve bugün de müminler Vaka suresindeki içerikle, özüyle Allah'ın sahip çıktıkları olacaklardır. Onun için hiç kimsenin hiç kimseye bir sözü olmasın. hiç kimsenin hiç kimseye karşı bir eleştirisi olmasın. Hiç kimsenin hiç kimseyi ayıplaması olmasın. Hiç kimse hiç kimseye görev vermesin. Müslümanlık budur, böyle olmalıdır demesin. İşte Vakıa suresinin özeti bu. Mekke'de baskı ve zulümlerden yılan, yenilgiye düşen psikolojik ve sosyolojik olarak Mekke'yi terk edenlere karşı hiç kimse, siz niye gidiyorsunuz? Korkaklar demedi. Bizi burada yalnız bırakıp nereye gidiyorsunuz? Birlik ve güç sahibi olacağımıza, birlik ve beraberlik içinde olacağımıza siz hangi hakla gidiyorsunuz demedi. Bugünkü Müslümanların mantığıyla, mentalitesiyle birbirlerini yiyen, birbirlerine karşı çıkan, birbirlerini en ufak şeylerle eleştiren bir unsura sahip değillerdi. Tam tersine Allah'a inanan, kitabına inanan, ayetlerine inanan, Resulüne inananlar sınıf sınıf ayrılmışlardı. Kimi pasifti, kimi korkaktı, gizliyordu, kimi çekingendi, kimi değişik bahanelerle kendini geride bırakmıştı, kimi de öne çıkıyordu. Ama hiç kimse birbirini eleştirmiyordu. Birbirine karşı en ufak bir aşağılama, alay veyahut da siz ne biçim Müslümansınız demiyordu. Bugünkü Müslümanların ağzında dolaşan böyle Müslümanlık olmaz, ne biçim Müslümansınız demiyordu. Mümkün olduğu kadar mümin kardeşlerine sahip çıkıyor, onları destekliyor ve onların eksiklerini kapatmak için örtüyordu. Ey müminler, mümin kardeşlerinin eksiklerini örtün. Bu size Allah'ın, Rabbinizin bir emridir. Onları ifşa etmeyin. Onlara yol gösterin. Onlara güzelce öğüt verin. Öğüdünüzü ortalıkta değil, gizliden gizliye ve usvetül hasene yapın. Vakıa suresi müminleri ikiye ayırarak Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatıyla geride kalan, pasifize olan, kendini pasif eden müminlere Rabbin sahip çıktığını ve o müminlerin kendi içinde kaygılandığı bir noktada hicret ederken, baskıdan korkarken, dinini gizleyerken, insanları açıklayamazken, kendi kalplerinde, kendi duygularında onlara mukarebinler bir şey demiyordu. Resul da bir şey demiyordu. Ama onlar kendi kaygılarında, kendi duygularında, kendi anlayışlarında, kendi hayallerinde, kendi düşlerinde acaba biz inanıyoruz dedik ama bak işte inananlar böyle mücadele verirken biz yapmıyoruz. Acaba imanımız gitti mi? Acaba Rabbimiz bize ne diyecek dedikleri noktada Rabbim onları biliyor ve duyuyor ve bu ayetlere göndererek hayır diyor. Siz benim teminatım altındasınız. Siz müminsiniz. Siz kitab-ı sah tarafından verilenlerdensiniz. Ve siz cennetlerle mükafatlandınız. Bu çok önemli. Bugün Müslüman kardeşlerimizin her biri için, mümin kardeşlerimizin her biri için en idealinden en geride kalan bir anlayışa kadar yine Mekke'deki gibi, yine Medine'deki gibi hayatlarında Allah'a karşı olan yakınlıklarıyla sıralanacakları muhakkaktır. Bu Rabbimin sünnetullahı içerisindedir, onun yasası içerisindedir. Onun için müminler müminlere sahip çıkacaktır, nerede olursa olsun. Müminler müminlere sahip çıkmalıdır, nerede olursa olsun. Hangi düşüncede, hangi düşte olursa olsun, hangi seviyede olursa olsun. Müminlerin ağzından asla müminlere laf çıkmamalıdır. Ama yanlış eylemler, yanlış ameller, yanlış düşünceler, yanlış itikatlar müminlerin anlatacağı şeylerdir. Ama birebir insan için, inanıyorum diyen insan için itmek ve kalkmak yoktur. Bu ne biçim Müslümanlık demek yoktur. İşte bu Vakıa suresi böyle bir çetin sınavın, böyle bir çetin zorlu sınavın duygularda, düşüncelerde, sevgide ve paylaşımda müminlerin imanlarını, müminlerin kimlik ve karakterlerini oluşturan bir suredir. Soldakiler, kitabı sol tarafından verilenler, ne yazık onlara, o kitabı sol tarafından verilenlere, İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar o gün cehennemde. Serin ve hoş olmayan, çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahata dalmışlardı. Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı. Diyorlardı ki, biz öldükten sonra, toprak ve kemik haline geldikten sonra biz mi dirileceğiz diyorlardı. Bir türlü dirilişe, bir türlü hesaba inanmıyorlardı. Rablerinin huzuruna gelerek hesap vereceklerine, dirileceklerine inanmıyorlardı. Ve hemen bahaneler ile sürüyorlardı. Önceki atalarımız da mı? Onlar da mı dirilecek? Onlar da mı? Tevbe suresi gelince Saadet Hanım, o dışlananları anlatacağız. Onun muhakemesi çok farklı. Mantığı çok farklı. Onun için şu anda Mekki sureleri okuyoruz. Medeni surelere gelince ve özellikle Tevbe suresine gelince ve Tevbe suresi ki sondan yanılmıyorsam bir önceki sure. Yani sondan, en sondan bir önceki bir sure. 113. sure olsa gerek in sırasına göre. Onun için yine yanılmayayım, hemen bir bakıvereyim. Çünkü öyle bir algı var şu anda. Hemen derhal bakayım size Tevbe suresinin kaçıncı olduğunu söyleyeyim. Evet, sondan ikinci. Nuzul sırasına göre 113. sure, Nas suresi de 114. Oraya gelince oradaki dışlananların hangi anlamda dışlandığını, hangi duygularla, hangi muhakemeyle dışlandığını o gün göreceğiz. Onun için Mekki sureler okurken medeni surelerin mantığıyla Mekki surelere bakamayız. Baktığımız zaman yanılırız. Zaten bugüne kadar Kur'an'ı anlayamamamızın nedeni bu. Kafamızda tamamıyla Kur'an'ın kendisi var. Mekki sure okurken medeni surelerin de mantığıyla şak bakıyoruz, tutmuyor bir türlü. Anlaşılmıyor. Ve ondan sonra işler karman çorman oluyor. Çünkü orada farklı bir anlamda farklı bir duyguyla geliyor o sureler. Burada farklı bir anlamda farklı bir duyguyla geliyor. Biz burayı aşmadan oraya varamayız. Eğer biz düşüncelerimizle ve duygularımızla burayı aşmadan oraya varmayı düşünürsek, o zaman Kur'an'ın insanı eğittiği, Allah'ın insanları Kur'an'la eğittiği, ayetlerle eğittiği eğitimin ilk bölümlerine atlamış, birdenbire diplomayı almaya kalkmış oluruz ki o da çok zararlı olur. Nitekim şimdiki olduğu gibi. Evet, kitabı sol tarafından verilenler, ne yazık onlara. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. Serin ve hoş olmayan. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahata dalmışlardı. Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı. Ve diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz? Önceki atalarımız da mı? İşte bahaneleri buydu. O çok sevdikleri, arkalarından gittikleri, dinlerine uydukları, kendileri için çok değerli olan eskileri bahane ederek, onların hali ne olacak? Hadi biz hidayet ettik. Hadi biz inanalım. Dirilişe inanalım. Peki onlar öldü gitti. Onlar inanmadı. Onların durumu ne olacak? Sen önce ondan bize haber ver. Biz kurtulduğumuz zaman onlar da kurtulacak mı? Gibi pazarlığa, gibi bir anlayışa dayanarak bir çatışma içine girdiler ve büyük günah işlediler. De ki, hem öncekiler hem sonrakiler herkes dirilecek. Ve herkes, bütün insanlar Rabbin huzuruna gelip hesap verecekler. Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır. Bunda şüphe yok. Kim ne derse desin, kim nasıl inanırsa inansın, mutlaka toplanacaklardır. Sonra siz ey sapıklar, ey yalancılar, elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz. Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz de. Ceza gününde orada sunulacak ziyafet budur onlara. Çünkü onlar en büyük günah işlediler. Halbuki biz sizi yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez miydi yaratılışınızı? Söyleyin, bir düşünün, akledin, muhakeme kurun. Rahimlere döktüğünüz meni nedir? Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir eden biziz ve biz önüne geçilebileceklerden değiliz. Yani biz bir karar veririz, bir hüküm koruruz. Hadi bozun, size ölüm takdir ettik. Her insana bir ölüm takdir ettik. Hadi kaldırın bu kararı, önüne geçin. Kendi kararınızı uygulayın. Her topluma bir takdir ettik, bir son takdir ettik. Hadi buyurun, dünyaya bir son takdir ettik, bir kıyamet. Hadi buyurun önüne geçin, yapabiliyorsanız. Bizim önümüze hiç kimse geçemez. Bizim önümüze geçilemez. Biz hüküm koyduk mu, o hükmü değiştirecek yoktur. Biz verdiğimiz hükümlerle böylece sizin yerinize benzerlerinizi getiririz ve sizi bilmediğiniz bir alemde tekrar var edelim diye sizi öldürür, kıyam ederiz. Kıyametinizi ortaya koyarız. Ölüm bir kıyamettir. Kıyamet bir diriliştir. Aslında doğum da bir kıyamettir. Öbür taraftan buraya geldik. Öbür alemden doğarak buraya geldik. Buraya geldiğimiz zamanı biliyoruz şu anda. Oradan buraya gelirken, geçerken, gelmek için sırasını bekleyen ruhlarımız, yaratılmış ruhlarımız, acaba o gidişi nasıl değerlendiriyor? Bilmiyoruz ki. Bugün biz ahirete gidişi değerlendiriyoruz. Önümüzde bir sürü insan var, gidip duruyor. Gitmiş, milyonlarca, milyarlarca insan yaşamış dünyada. Rabbin hükmüyle hiç kimse önüne geçememiş ve biz de mutlaka geçemeyeceğimizi biliyoruz. Ve biz buna ölüm diyoruz. Allah kıyamet diyor, diriliş diyor. Her insanın kıyameti, her toplumun kıyameti, her devletin kıyameti, her dünyanın kıyameti mutlaka gelecektir. O bir diriliştir. İşte bugün astronomiyi okuyorsunuz, jeolojiyi okuyorsunuz, bilimsel adamların ortaya koyduğu teorileri okuyorsunuz, galaksilerdeki hareketleri, güneş sistemindeki hareketlerin sonucunda bir sürü gezegenin oluştuğunu, yeni gezegenlerin var edildiğini, var olduğunu, teşekkül ettiğini, eskiden olmadığını, dünyanın işte şu şekilde, etrafındaki ayın bu şekilde olduğunu okuyorsunuz. Doğru yanlış. Ama anlatılanlar çok da yanlış değil. Tahminler ama gerçeğe dayanan tahminler. Kıyamet, bir diriliş. İnsan ahirete dirilmek için kıyam ediyor. Kıyameti geliyor. Yani ölüyor. Oraya hemen diriliyor. Orada diriliyor. Toplumlar, toplumların kıyameti geldiği zaman, işte tarih gözümüzün önünde, bir toplumun kıyameti geliyor, bitiyor, ona başka toplumlar egemen oluyor, sonra zaman geçiyor, o biten, kıyameti gelen toplum yeniden bir dirilek işe geçerek yeniden yükseliyor, iktidarları eline alıyor, kendini deviren ülkeleri deviriyor. İşte tarih, bakınız, dünyanın kıyameti olduğu zaman, yıldızlar koptuğu zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, insanlar fırıldaklar gibi havada savrulduğu zaman, denizler köpürdüğü zaman, dünyanın sonu geldiği zaman, kıyameti geldiği zaman, varlık alemi yeni bir dirilişe, yeni bir varoluşa gelecek. Çünkü kıyamet, kıyamet, kıyam, diril, ayağa kalk, yeniden varoluşa. Andolsun ilk yaratılışı bildiririz. Düşünüp ibret almaz mısınız? Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Şimdi bana ektiğinizi haber verin. İşte dünyada ekip duruyorsunuz. Sebzeler, meyveler, ekinler, buğdaylar, arpalar. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Bizim koyduğumuz yasa olmasaydı ne olacaktı? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık ve şaşar kalırdınız. Doğrusu borç altına girdik. Daha doğrusu biz yoksul kaldık dersiniz. Bütün emekleriniz boşuna gider. Biz diktiklerinizi, ektiklerinizi çöp haline getirirsek. İşte görüyorsunuz etrafınızda. Hayatınızda görüyorsunuz. Rabbiniz size örnek olsun diye. Kiminizin ürünlerini size bol bol verirken, kiminizi yoksul bırakıyor görüyorsunuz. Yarın sizin yoksul kalmayacağınıza inanmıyor musunuz? Bir garantiniz mi var? Size her zaman diktiklerinizin biteceğine, ektiklerinizin çıkacağına bir garanti var mı? Rabbiniz dilerse onu çöp yapar. Hiçbirisi bitmez. O zaman ne diyeceksiniz? Borç altına girdik. Bir sürü masraf ettik. Emek verdik, harcadık. Elimizde olmayanlardan oradan buradan borç alarak yedik içtik. Mahsulümüz kalkınca verelim diye. Sonra baktınız ki yoksul kaldınız. Etrafınızda görmüyor musunuz? Şöyle çevrenize bakın. Bir sürü sahibi günlerce yıllarca otlatmış. Tam meyvesini alacak bir hastalık geldi gitti. Koskoca sürüden hiçbir şey kalmadı. Bir meyve ağaçları sahibi günlerce suladı, günlerce baktı, budadı. Bir dolu, bir fırtına, bir yağmur, bir kuraklık aldı götürdü. İşte etrafınıza bakmıyor musunuz? Rabbiniz size vermek istemezse kim engel olabilir ki? Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Buluttan onu siz mi indirdiniz? Yoksa indiren biz miyiz? Rabbinizin yasasıyla o sular buluta çıkmasaydı, gökyüzüne çıkıp bulut olmasaydı veya o bulutlar yeryüzüne yakınlaşıp inmeseydi yere, siz ne yapabilirdiniz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Hiç tatlı su bulamazdınız. Düşünün, şükretmeniz gerekmez mi sizin? Rabbinizin verdiği nimetlere karşı nankör olmanız mı gerekir? Yoksa şükretmeniz mi gerekir? Söyleyin şimdi bana. Tutuşturmakta olduğunuz ateşi, onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir iple ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. Gördüğünüzde yemyeşildi. İnanamazsınız onun çok kolay yanacağına ve sizi ısıtacağına ve sizi aydınlatacağına. İnanmazsınız ama o yemyeşil ağaç sizin ısınmanız için ve sizin aydınlanmanız için yanıyor. İbret olsun diye. Öyleyse ulu Rabbinin adını yücelt. O en büyüktür de. O her şeyi yaratandır de, onun hükmü üstüne, onun bilgisi üstüne, onun kuralları üstüne, onun ilkeleri üstüne hiçbir ilke, hiçbir kural, hiçbir yasa, hiçbir düzen, hiçbir bilgi yoktur de. Onu yücelt. Hayır. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. Şüphesiz bu değerli bir Kur'an'dır. O Resulümün size anlattığı, size tebliğ ettiği, size okuduğu bir Kur'an'dır. Çok değerlidir Rabbin katında. Siz onun bir şiir olduğunu mu söylüyorsunuz? O Resulün bir cinlenmiş olduğunu mu söylüyorsunuz? O sözün ona şeytanların getirdiğini, cinlerin getirdiğini mi iddia ediyorsunuz? Ona deli mi diyorsunuz, çılgın mı diyorsunuz? Onun getirdiği ve size okuduğu ayetlerin Resulün tarafından uydurulduğuna, bir insan sözü olduğuna mı inanıyorsunuz? Onu başkalarının öğrettiğini mi zannediyorsunuz? Andolsun ki bütün zanlarınız yanlıştır. Ona gönderdiğimiz ayetler korunmuş bir kitaptadır. Hiç kimse ona ulaşamaz. Hiç kimse, ne şeytanlar, ne cinler, ne insanlar, hiç kimse oraya ulaşamaz. O korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir. Arınmışlardır onlar. Onlar Rabbinin yanında, katında temizlenmiş ve Rabbinin yanındaki o kitaba asla dokunamazlar. Ve Rabbiniz size oradan, Resulüne o Kur'an'ı indirir. O alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Sakın ha! O söz şeytan sözüdür. Şeytan indirdi. Sakın ha! Onu cin indirdi. O cinlere aittir. Sakın ha! O insan sözüdür demeyin. Sakın ha! O Rabbinizin katında, onun muhafazası altında, koruyucu meleklerinin, arınmış meleklerinin korumasında, temiz olanların bulunduğu yerde, arınmış olanların bulunduğu yerde ki şeytanlar, ki cinler, ki insanlar arınmış ve temizlenmiş değildir. Rabbin onun için, o Kur'an için kendi katında şerefli, temizlenmiş, arınmış bir melekler ordusu kurar. Ona kimse dokunamaz. Ama siz hangi cesaretle o bir sözdür diyorsunuz? Hangi cesaretle o Muhammed'in sözü diyorsunuz? Hangi cesaretle onu Muhammed'e bir kul öğretti diyorsunuz? Hangi cesaretle onu Muhammed'e şeytanlar getirdi diyorsunuz? Hangi cesaretle onu Muhammed'e cinler öğretti diyorsunuz? Hangi cesaretle? Andolsun ki o Rabbin huzurundaki, Rabbin katındaki korunmuş bir kitaptan ve sadece arınanların dokunabileceği bir yerden, o alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Bunu anlamak istemiyor musunuz? Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? Allah'ın ayetlerini şeytan sözü, kul sözü, cin sözü, Muhammed'in sözü diye küçümsemek istiyorsunuz. Andolsun ki, yıldızlara yemin olsun ki bu söz kadar tehlikeli bir söz yoktur. Hele can boğaza dayandığı zaman o vakit siz bakar durursunuz. O gün dünyadaki hayatınızdan, o gün dünyada söylediklerinizden, o gün yaşamın sonunun geldiğini anladığınızda, o gün kıyametin başınıza koptuğunu görünce, kendi kıyametinizin sizin başınıza geldiğini görünce, o gün can boğaza dayanır. O vakit bakar durursunuz şaşkınlık içinde. O anda biz ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz. Hadi buyurun, biz dirilmeyeceğiz, biz hesap vermeyeceğiz, biz cennete cehenneme böyle bir şeye inanmıyoruz. Biz cehenneme gitmeyeceğiz, biz ceza görmeyeceğiz de inanıyorsanız. Hadi kıyametinizi geri çevirin, ölümünüzü geri çevirin, hadi o ecelinizi geri çevirin iddianız doğruysa. Allah'ın bu hükmünü geri çevirin gücünüz yetiyorsa. Hadi buyurun. Fakat ölen kişi Allah'a yakın olanlardan ise kıyameti gelen, ölen, eceli gelen işte ona rahatlık, güzel rızık ve daim cenneti vardır. Eğer o kitabı sağ elinden verilenlerden ise ey kitabı sağ elinden verilen, ey mümin kul sana selam olsun, sana barış olsun, sana esenlik olsun. Sen artık koruma altındasın. Sen artık mükafatlar içindesin ama yalanlayıcı sapıklardan ise işte ona kaynar sudan bir ziyafet çekilir. Ve onun sonu cehenneme atılmaktır. Şüphesiz ki bu kesin bir gerçektir. Öyle tahmin değil, acabayla değil, acaba ile değil, kesin bir gerçek. Öyleyse Rabbinin adını tenzih ile, Rabbinin adını anarken asla başkalarını da beraber dile getirme. Rabbinin hükmünü anarken başkalarının hükümlerini dile getirme. Rabbinin bilgisini konuşurken, onu öğrenirken başkalarının bilgilerini dile getirme. Başkaları Allah'ın ilkesini, Rabbinin ilkesini ortaya korken başkalarının ilkelerini gündeme getirme. Allah'ın yasasından konuşurken başkalarının yasalarını gündeme getirme. Asla Allah'ın sözünün üstüne söz koyma. Allah'ın hükmünün üstüne hüküm koyma. Allah'ın ilkesinin üstüne ilke koyma. Allah'ın yasası üzerine yasa koyma. Asla. Eşitleme üstüne koyma. Asla. Ey müminler, hiçbir kulun iştihadı, hiçbir kulun fikri, hiçbir kulun bilgisi, hiçbir kulun ortaya koyduğu fikirler, görüşler, düşünceler, hayaller, Allah'ın ortaya koyduğu hüküm, bilgi, yasa, ilke üzerinde değildir. Asla olamaz. Onun için asla. Rabbinizin adını anarken tenzih edin. Kendinizi tenzih edin. Allah'ı tenzih edin. Allah'ın sözünü tenzih edin. Allah'ın yasalarını tenzih edin. Allah'ın ilkesini tenzih edin. Allah'ın bilgilerini tenzih edin. Tenzih edin ki sadece Allah'ınkiler ortada kalsın. Tenzih edin ki sadece Allah'ın dedikleri ortada kalsın. Eğer Allah'ın ayetleri okununca ama der insanların görüşlerinden, içtihatlarından, bilgilerinden bahsederek Allah'ın ayetinin hükmünü, bilgisini gölgede bırakırsanız, Allah'ın ilkesinden bahsederken ama der arkasından dünyadaki siyasal önderlerin, insanların, ideologların, düşünürlerin, felsefecilerin fikirlerini, iddialarını, ilkelerini öne çıkarırsanız, Allah'ın yasasından bahsederken ama der arkasından kulların yasalarını, kulların ortaya koyduğu kanunları daha iyi olduğunu, daha adil olduğunu öne çıkarırsanız, Allah'ın dinine göre yaşamaktan bahsederken ama der insanların ortaya koyduğu düzenlerin, yaşam sistemlerin daha iyi olduğunu ortaya korsanız, buna inanırsanız, andolsun ki Allah'ı tenzih etmemiş, onun adını yüceltmemiş, onun ilkelerini, hükümlerini, bilgilerini, yasalarını, yaşam sistemini yüceltmemiş olursunuz. İşte o zaman büyük bir kayıptır. O zaman kayboluştur. O zaman yok oluştur. O zaman Allah'ın katında değersiz bir hale geliştir. Ve bunun sorumluluğu çok büyük bir suçtur. Bunun sorumluluğu çok büyüktür. O kadar büyüktür ki andolsun ki yıldızlar duysa, yıldızlar bunun farkına varsa dağılır. Yeryüzü paramparça olur. Dağlar paramparça olur. Denizler ne yapacağını bilemez, köpürür. Ama cehalet içindeki insan kendine verilen iradeyi kararla, bu kararın yetkileriyle, cesaretiyle, şeytanın fitlemesiyle, kendi sözünü, insanların sözünü Allah'ın sözünden, kendi içtihadını, insanların içtihadını Allah'ın hükmünden, kendi ilkelerini ve başkalarının ilkelerini Allah'ın koyduğu ilkeden, kendi yasalarını, başkalarının yasalarını, Allah'ın koyduğu yasadan üstün görerek, kendi yaşam düzenini, kendi hayat anlayışını, Allah'ın koyduğu yaşam düzeninden, hayat anlayışından daha üstün görerek Rabbine karşı nankör, Allah'a karşı nankör, Allah'a hakaret eden, Allah'a hakir davranan, Allah'ı aşağılayan bir anlayışa sahip olur. Andolsun ki bunu yapanların kitapları asla sağ tarafından verilmeyecektir. Asla. Rabbim bizi Allah'a tenzih eden, onun şanını, şerefini yücelten, onun ilkelerini, sözünü, bilgisini ve hükümlerini yücelten kullardan eylesin inşallah. Andolsun ki Allah bizi böyle kılarak daha şerefli kılacak, böyle kılarak daha iyi noktalara getirecektir. Rabbimize dua ederiz ki Rabbimiz biz cahiliz, biz eksiyiz, biz aklımızla, fikrimizle bazen şaşarız, biz bazen şeytanın kitlemeleriyle şaşarız, bazen farkına varmadan senin sözün üstüne söz koyabiliriz. Başkalarının sözlerini hoşnutla öne çıkarabiliriz. Bazen farkına varmadan atalarımızdan öğrendiğimiz, çevremizden öğrendiğimiz mezhebimizin, anlayışlarımızın, görüşlerimizin, fikir adamlarımızın, önderlerimizin bilgilerini, hükümlerini, senin hükümlerini, bilgilerini okurken daha değerli görebiliriz, yanılabiliriz. Ne olur ya Rabbi, eğer aklımızdan, eğer fikrimizden, eğer duygularımızdan, eğer bir anlayışımızdan, bir yanılgımızdan böyle bir şey geçmişse, böyle bir şey olmuşsa, şimdiden peşinen özür diler, peşinen af diler, peşinen senin Rahman ve Rahim sıfatına, Rahman ve Rahim anlayışına, Rahman ve Rahim olan kavramına sığınır ve senden yardım ederiz. Ne olur, aklımızı, muhakememizi, irfanımızı, ilmimizi kendi yolunda sabit kıl. Ne olur ya Rabbi. Mikrofonu bırakıyorum. Sizlere söz veriyorum. Buyurun. Evet Bela. Teşekkür ederiz. Her zamanki gibi etraflıcı oldu. Fazla size gerek yok. Yani benim ekleyebileceğim bir şey yok. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Daha çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Gerçekten iyi gayret ettin. Evet. Kendimizi düşünüp tekrar tekrar güncellemek gerektiğine inanıyorum. Allah razı olsun. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Zaten çok teferruatlı bir şekilde olayı dinledik. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Verdiği bilgilerden dolayı. Söylenecek gerçekten bir söz yok onun üzerine. Ama işte söylediği amanat, kılık aç içinde amanat bir zaman tetkisi gibi çok farklı boyutlara gidiyor. Ama şu anda söylenilen ortada işte Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önce gelmiş, 1500 yıl önce gelmiş. Günümüze uygun değil ama diye başlanılıyor. Artık burada insanların izleyip düşünmesi lazım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben iki hususu paylaşmak istiyorum. Birincisi, genel kanaat olarak toplumumuzda yer edinmiş olan hurilerin işte cinselliğiyle ilgili kanaatin kılmış olduğunu görüyorum. Bu tabii birçok kesim tarafından maalesef hala yanlış biliniyor. Ona ben bir daha dikkat çekmek istedim. İkincisi de özellikle mukarrabin olanlar ile yani surede tavsif edilen üç grup vardır. Bu iki grup mukarrabin olanlar ve olmayanlar müminler arasından diye anlıyorum. Ve bu iki kesimin birbirlerine olan bakış açılarını değerlendirdiniz. Bu çok çok güzel bir yorumdu bence. Onu özellikle tekrar vurgulamakta fayda gördüm. Yani mukarrabin olanlar, öncü olanların geride kalanları, kınamamaları veya onları eleştiri babından kendi yaşam tarzlarını öne çıkararak onlara bakış açısı, hangi bakış açısıyla nasıl davranacaklarını vurguladınız. Bu çok önemlidir. Günümüzde yaşanan bu çok bariz sıkıntıların birisi. Maalesef biz bu hataları yapıyoruz. Kendimizi çok beğenmiş gibi, çok da iyi yaşadığımızı zannederek bize farklı yaşayanları biraz da tabii bu anlattığınız manada belki acımasızca ve insafsızca eleştirdiğimizi fark ediyorum. Biraz da tabii burada bir şey var. Hani sınırı demeyeyim ama yani buradaki zani hayatı bize göre eksik yaşayanları ve bakış açımızı hani bir daha irdelemiş olduk ama yaptığımız hataları örnekleyerek, vurgulayarak üzerinde biraz daha durur muyuz bilmiyorum diğer arkadaşların kanaatlerini de. Ben bu manada söyleyeceklerimle çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Diğer sureleri de farklı bir yorumla, farklı bir bakış açısıyla değerlendirdiği ve bize gerçekten gerçekçi bir bakış açısı, eleştirel bir bakış açısı verdiği için Mehmet abiye çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda katkıda bulunan diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Şimdi aslında genel anlamda sen kendi başına okuduğu zaman bu sureyi tabii geleneksel veya günümüz anlayışıyla kafaya birçok soru takılıyor. Bunlardan işte en önemlisi hurilerle ilgili. Biz de tabii bunu daha önce de arkadaşlar arasında tartışmıştık. Şöyle midir, böyle midir diye. Ama gerçekten Mehmet abi bunu çok kısa bir şekilde, çok öz bir şekilde anlattı. O anlamda soracak bir soru da kalmadı aslında. Bu yüzden yani gerçekçi bakış açısı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada bahçelerden bahsediliyor. Bu bahçelerde şimdi biraz da hani ödül ölmezdi o bahçeye gitmesi cenneti anlatıyor ama o anlamda tabii bizim normal anlayışımızda, geleneksel anlayışımızda bu kabir azabıyla ilgili konular aklımıza geliverdi hemen benim okurken. Yani o anlamda da bir açıklama istiyorum ben Mehmet abiden. Bir de cennetlerde yer alan mukarrabunlarla işte dürüst ve erdemli yaşayanlar arasındaki farktan. Yani şimdi biz hani cennetle ilgili düşündüğümüz insanlara her istediği olacak, her istediğini elde edecekler. Ve o anlamda bilemiyorum. Belki hani fark olarak oluşacak şeyler nedir? Veya onlar arasındaki fark nimetler olarak da bu cennetlerin farklı açılardan değerlendirilmesi, farklı isimleri var. Yani bu anlamda bunlar nedir? Bununla ilgili bir açıklama da yapmasını isteyeceğim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Evet, surede önemli mesajlar var. Bunları gündeme getirdik. Bu mesajların birincisi, Allah müminleri sınıflandırırken Allah'a inanan, Resul'e inanan, Allah'ın ayetine inanan ama amelleşme noktasına geldiği zaman en alt düzeyde yaşayan ile en üst düzeyde yaşayanı aradan bir şöyle bir çizgi çekiyor. Diyor ki ben bunları ikiye ayırdım evvela. En alt düzeyde yaşayan ama Allah'a inanmış, Resul'e inanmış, ayetlere inanmış. En alt düzeyde yaşayan ile en üst düzeyde yaşayanın arasına bir çizgi katıyor ve bunu da kısaca bir kelimeyle ifade ediyor. Her türlü zorluğa, her türlü mekan şartlarına, sosyal şartlara, siyasi şartlara, her türlü zorluklara karşı geri kalmayıp öne çıkan. Burada geri kalmak ve öne çıkmak tabirleri karşımıza çıkıyor. Öne çıkmak, önder hale gelmek. Toplumda Allah'a olan inancıyla, Allah'a olan yaşantısıyla önder hale gelmek. Örnek hale gelmek, önder hale gelmek ve bunu yaparken de asla kendisi gibi olmayanları kınamamak. Şimdi Mekki olan bu surede surenin geliş nedeni, surenin başlangıcındaki böyle bir başlangıç nedeni geri planda kalan müminlerin kaygılarıdır. Bugün nasıl bazı arkadaşlarımız da toplumdaki yaşam sistemimizden dolayı, içindeki şartlarımızdan dolayı gerekeni yapamadık diye bir kaygı, bir tasa, bir üzüntü duymaları sürekli. Bu üzüntüleri ve kaygılarını sürekli yaşamaları ve kendi kendilerini sürekli tedirgin etmeleri karşılığında daha önce de birçok şey anlatmıştım. Surelerde ayetler geldiği zaman. İşte burada da Vaka suresinde de kitabı sağ tarafından verilenler kaygı taşıyan insanlardı. Çünkü önlerinde Ömer gibi, Ebu Bekir gibi, Osman gibi birçok mümin mücadele veriyor. Ve Bilal gibi, Ammar gibi, Sümeyye gibi birçok mümin işkence görüyor, zulmediliyor kendilerine. Ve bunlar inançları gereği bu zulümlere rağmen, bu baskılara rağmen kararlılıklarından vazgeçmiyorlar. Öbür tarafta zengin olanlar, aşiret sahibi olanlar, aşiretlerinde değerli olanlar, Ömer gibi, Hamza gibi, Ebu Bekir gibi, Osman gibi kişiler, onlara kimse dokunamıyor ama onlar da Mekke'nin en zenginleriyken hem Resulullah'a sahip çıkışlarıyla, hem Resulullah'ın arkasında oluşlarıyla, hem de mallarını, mülklerini Allah yolunda harcama noktasında en azami noktada gayret gösterenler olarak öne çıkıyorlar. Ama sadece Müslümanlar onlar değil, başkaları da var. Onlardan bir kısmı da öne çıkmıyor, dinini açıklamaya bile cesareti yok. Tabii kültür boyutunda fazla hadis okumadığınız için okusaydınız bu hadisleri görürdünüz. Sahabe Medine devri geldiği zaman, rahata erdiği zaman toplu bir hicret olup da artık sağa sola gidenler ve Medine'den oraya çağrılanlar oraya geldiği zaman bazı boşluk vakitlerinde hatta daha sonra Peygamberimiz öldükten sonra aralarında sohbet ederken işte Mekke'deyken şöyleydik, Mekke'deyken böyleydik diye anlattıkları birçok hikayede, hadislerde geçiyor, tarihte geçiyor örnekleriyle. Kendilerinin o günkü duygu ve düşüncelerde hangi nedenlerle karşı karşıya kalıp hangi nedenlerle geri planda kaldıklarını anlatıyorlar. Ama bu arada kaygı duyuyorlar. Yani Mekke'deyken kaygı duyuyorlar tabii. Bu ayetler gelmeden önce kaygı duyuyorlar. Ammar bin Yasir'in kaygısı, diğerlerinin kaygısı, hepsinin kaygısı var. Ammar bin Yasir korkusundan gitmiş, inkar etmiş dini. Ağlıyor, ağlıyor. Resulullah geliyor. Ya Resulullah ben inkar ettim, korktum baskı altındayken. Ben korktum, inkar ettim diye geliyor. İleride ayet gelecek bak. Oraya gelince tekrar konuşacağız. Ağlıyor, ağlıyor. İki gözü, iki çeşme. Genç bir çocuk, delikanlı. Ağlıyor, ağlıyor geliyor. Neticede bu sure geldiği zaman Rabbimiz diyor ki ben müminleri ikiye ayırdım. Bir kısım var ki öne çıkıyor. Bir kısım var ki geride kalıyor. Geride kalışları hangi niyetle, hangi amaçla, nasıl olmuş önemli değil. Ayrıntılara girmiyor Allah. Öne çıkma ve geri kalma perspektifinden yaklaşarak öne çıkanları dünyada nasıl öne çıktılarsa cennette de mükafatlandırırken onlara farklı bir mükafat koyacaklarını, farklı bir cennetle mükafatlandırır, farklı nimetlerle mükafatlandıracağını söylüyor. Ama öbürkülerin de mükafatlandıracağını söylüyor. Onlara da güzel cennetin nimetlerinden vereceğini söylüyor. Şimdi biz gaybı bilemeyiz. Allah'ın bildirdiği kadarıyla biliriz. Allah bize ne bildiriyor? Onları biliriz. Başka şeyi bilmeyiz. Ne dedi, ne değildi, nasıldı, kaç tane cennet vardı, kaç tane orada ne olacaktı bunları bilemeyiz. Ama ileride de yavaş yavaş ayetler geldikçe cennetlerden bahsedilecek, onların isimlerinden bahsedilecek, işte Tuva cenneti, Azim cenneti gibi ve diğer cennetlerden bahsedilecek. Yeri geldikçe okuyacağız. Andolsun ki gaybı taşlamayan mümin gayb hakkında hiçbir şey bilmez. Gaybı taşlayan mümin ise çok şey bilir. İmanımıza sahip çıkarak diyoruz ki bizi ya Rabbim gaybı taşlamayan müminlerden kıl. Ne kadar bildiriyorsan biz sadece o kadar konuşalım. Ötesini konuşmayalım. Ötesi zandır, ötesi insanın karnından uydurduğu şeylerdir. Birinci şık bu. Bu şıkta Allah bu Vaka suresinde bütün müminlere sahip çıktığını söylüyor. Ben diyor bütün müminlere sahip çıkarım. Kaygınız olmasın. Rahman ve Rahim sıfatım var benim. Benim Tevvap sıfatım var. Ben bana inanmış, bana asi olmamış, bana karşı çıkmamış, Resulüme inanmış bir kulum. Eksik amel etti diye. Zayıf kaldı, korktu diye ki o korkuyu ona veren benim. Çekindi diye, o çekinme duygusunu ona veren benim. Kaygı duydu diye, o kaygı duymasını ona veren benim. Çocuklarımın hali ne olur dedi, endişe duydu diye. Ona o çocuk sevgisini, o çocuklara karşı endişe duymasını veren benim. Ben onu anlarım. Ben onu bu şartlarında kucaklar, merhametimle kucaklar, şefkatimle kucaklarım. Ben onların kitabını sağ tarafımda alırım diyor. Böylece Mekke'de öne çıkanları gördüğü zaman kendilerinin durumlarından kaygı duyanlar, endişeye kapılanlar bu ayet gelince Rablerine şükrediyorlar. daha çok sarılıyorlar. Bir cesaret geliyor, bir kaygı gidiyor, bir dinginlik geliyor. O zaman daha farklı bir noktaya geliyorlar. İşte bu Allah'ın ortaya koyduğu şey, müminleri kucaklaması, onlara merhamet sıfatıyla tecelli etmesi ve onlara tevva kapısını açması, onlara sahip çıkması karşılığında biz asla bu örnekten giderek asla Allah'ın sahip çıkacaklarına karşı bir şey söyleyemeyiz. Günümüze indirgersek, içinde yaşadığımız toplumda Kur'an'ın içeriğinden habersiz kendini Müslüman kabul eden kesim nasıl değerlendirilir? Nasıl değerlendirilir? Rabbim onlara o bilgiyi ulaştırmak için ne olur aklı erenleri, bilenleri görevlendir. Onlara cesaret ver deriz. Kur'an'dan haberi olanlar, Allah'ın ayetlerinden gerekli haberi olanlar, Allah'ın ayetlerinden haberi olmayanlara yumuşak sözle, onlara kucaklayarak, onlara esinti gibi, bir mertem gibi, fısıldayan bir rüzgar gibi giderek, onları kucaklayarak, onlara sahip çıkarak, onlara siz cahilsiniz, siz ne biçim Müslümansınız demeyerek, onlara siz sapıksınız, siz müşriksiniz demeyerek, onlara Allah'ın nimetlerini anlatan, Allah'ın gerçeklerini anlatan olalım isteriz hepimiz. İşte o zaman biz bu dileklerle Allah'a yönelirsek, Allah içimize bir ışık kor, dilimize bir hüsnü niyet kor, iyi niyet kor, kalbimize bir sevgi kor. İşte o zaman o günümüze indirgediğimiz zaman içinde yaşadığımız toplumda Kur'an'ın içeriğinden habersiz kendini Müslüman kabul eden kesimlere siz kafirsiniz, siz müşriksiniz demeyiz. Allah'ın ayetlerini onlara okuruz, o gerçeklerle tanıştırırız. İşte çok güzel bir uslupla insanlara Allah'ın ayetlerini okuduğumuz zaman, onları tenkit etmediğimiz zaman, onları suçlamadığımız zaman, onları dışlamadığımız zaman, Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirdiğimiz zaman, Rabbimize şükürler olsun ki yüzlerce kişi, binlerce kişi Kur'an'ın hidayetiyle karşı karşıya gelmediler mi? İşte şurada bakınız, şurada 15 isim var. 15 isimin içerisinde kim ne kadar biliyor ki? Kim ne kadar biliyordu ki? Kur'an'la ilk tanışmasına kadar kim ne kadar biliyordu? Ama Rabbimizin hidayeti onların üzerine tecelli etti. Onlar bu hidayete kavuşmak için, bu hidayetle kucaklaşmak için bir sürü imtihanlardan geçti. Ve bir sürü sebepler haftası onları kucakladı. Birçoğumuzun işte İspanya'dan tanıyorum. İlk görüştüğümüz zaman düşünceleriniz neydi? Ve sizler şöyle etrafınıza bakıp da insanları mümkün olduğu kadar Kur'an'la tanıştırma gayretinde hiç suçlamadan, hiç eleştiri yapmadan, hiçbir şekilde onları dışlamadan bir sahip çıkma anlayışında, bir sevgi verme anlayışında, bir bilgi verme anlayışında, bir kucaklama anlayışında eğer insanlara koşturursanız, bir mertem gibi aralarında eserseniz işte Vakıa suresinde o mukarrebinlerden olur, onlar da müminlerden olur. Cenab-ı sağ tarafından verilenlerden olur. Yaşadığımız dönemi böyle değerlendirmemiz gerekir. Çünkü yaşadığımız dönem cehalet devridir. İnsanların cahil kaldığı, eksik kaldığı, farklı şartlandırmaların, farklı yönlendirmelerin insanlara tuzaklar kurduğu ve bir grup insanın bu tuzaklar çerçevesinde o insanları aldattığı dönemdir. İşte o aldatılan dönemde biz uyanmış olarak kabul ediyorsak kendimizi, aydınlanmış olarak kabul ediyorsak kendimizi, hidayete ermiş olarak kabul ediyorsak kendimizi, o zaman biz asla hiç kimseyi eleştiremeyiz. Asla. Ha fikirleri eleştiririz. İşte şu fikir şu açıdan yanlıştır diyebiliriz. Ayetleri ortaya koyabiliriz. Ama hiçbir insanı eleştirmeye hakkımız yok. Çünkü eleştirdiğimiz bir insan 3 gün sonra hidayet edip karşımıza gelebilir. Mümin kardeşimiz olabilir. Bunun için ayetlerin özünü iyi kavramak lazım. Birinci şık. Önder gelenler asla geriden gelenlere karşı bir şey yapmaz. Onlara sahip çıkar. İkinci şık. Bundan önceki okuduğumuz surelerde üzerinde basa basa durarak ne demiştik? Müminler namaz kılar, infak ederler. Namazlar onların bir kimlik ve kişiliktir. O kimlik ve kişiliklerinde Allah'a inanırlar, Allah'ı severler, onun yolundan giderler ve Allah için zekat verirler. Onlar bütün insanlara sahip çıkarlar, zulmedilenlere, yolda kalmışlara, fakirlere, yoksullara, sadece zalimlere karşı çıkarlar. Ve onlar zekat verirler. Verirken insanların dinine bakmazlar. İnsanların etnik kökenlerine bakmazlar. İnsanların ırklarına bakmazlar. Onlar sahip çıkarken asla insanların dinlerine bakmazlar. Etnik kökenlerine bakmazlar. Zulmediliyorsa sahip çıkarlar. Yoksul bırakılıyorsa sahip çıkarlar. Fakir bırakılıyorsa sahip çıkarlar. Mutlaka sahip çıkarlar. Önceki surelerde bunları okumuştuk, bunları görmüştük. Bu surede aynı müminler, mümin kardeşlerine geri kaldıkları için kızmazlar, öfkelenmezler, onları eleştirmezler, onları yargılamazlar. Onlara da sahip çıkarlar. Onlar bizim kardeşlerimiz derler. Korkmuş, olsun derler, fark etmez. Bizim kardeşimiz. Geride kalmış, olsun derler, bizim kardeşimiz. Onlar korkularından dolayı, endişelerinden dolayı kaygı duyduklarında teselli ederler. Rahman ve Rahim olan Allah'a inanıyoruz. Andolsun ki Allah rahmetiyle ve şefkatiyle bizi kucaklayacaktır derler. Böylece bir bütünleşme, böylece bir sahiplenme doğar. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Bundan başka hiçbir hidayet yoktur. Vaka suresi çok önemli bir sure. Her ne kadar bugüne kadar okuduklarımızın da hepsi önemli. Okuyacaklarımız da önemli. Ama bu sure çok farklı bir sure. Müminin duygularını ve düşüncelerini, mümin insanın duygu ve düşüncelerini ele alan, onu olgunlaştıran, ona sahip çıkma bilincini veren, ona insanlarla, müminlerle kardeş olma bilincini veren, ona zulmedilenlerle birlikte olma bilincini veren, ona fakirlerle birlikte olma bilincini veren, ona yoksullarla birlikte olma bilincini veren bir sure. Ötesi ne? Ötesi Rabbimin verdiği, vereceği mükafatlar. Öbür taraf ne bilelim? Rabbimiz neyi sayıyorsa onu biliriz. Rabbimiz neyi söylemişse onu biliriz. Bir şey bilmeyiz başka. Bir arkadaşımız bir soru daha sormuştu Yılmaz. Unuttum. Kusura bakma. Yazarsan hemen ona da bir geçelim üzerinden. Vaka suresinde bir başka önemli konu daha var. Ben onu anlattım. Siz sormadınız. Herhalde oturdu. Evet. Oturdu. Vaka suresinde o korunmuş kitaptadır. Ona arınanlardan başkası dokunamaz ayetini. Ben size açıkladım. Siz o konuda geldiniz geçtiniz. Birçokları bunu abdestsiz Kur'an'a dokunamaz, dokunulmaz olarak tefsir etmiş, yorumlamış. Öyle değil. Bu surede geçen bu ayet abdestle hiçbir alakası yok. Zira abdest emri ta Medine'de bu sureden çok çok sonra geliyor. İleride gelecek, okuyacağız. İnşallah Rabbimiz bize ömür verirse Allah'ın kitabını satır satır sonuna kadar okuyacağız. Ayet ayet. Abdest ayeti Medine'de geliyor. Daha abdest yok. Daha abdest yok ki. Daha abdest yok. Emredilmedi daha. Hangi mantıkla, hangi akılla, hangi muhakemeyle, hangi izanla, hangi irfanla, hangi ilimle bu sureden en az 25-30 sure sonra gelen ve bu zamandan en az ki 5-10 sene sonra gelen bir emirle bu ayet tefsir edilir ki? Halbuki bu ayetin gelme nedeni Mekkelilerin Resulullah'a karşı söyledikleri, senin getirdiğin ayetlere sana şeytanlar indiriyor, sana efendim şunlar söylüyor, sana bunlar söylüyor demelerinin karşılığında toplu bir cevaptır. Onu alemlerin Rabbi indirmiştir. Şeytanlarla, cinlerle bir alakası yoktur. İnsanlarla bir alakası yoktur. Ha, bir dünya fakih böyle diyor. Bir dünya fakih birilerinin boyuna taklitçisi canım, Allah Allah. O ondan alıyor, ondan alıyor, ondan alıyor. 10 kişi birbirine naklettiği zaman 10 tane fakih demiş gibi oluyor. Aslında bir tane fakih demiş. Onun da kafası o kadar çalışmış. Ne yapalım şimdi yani? O bunu göremediyse, nuzul sırasına göre Kur'an'ı okuyup da fark edemediyse ve Resulullah'a itirazların nedenleriyle bu surenin, bu ayetlerin nuzul sebebi olarak geldiğini bilmediyse bilemem yani. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmiyor. Evet, bu suredeki korunmuş kitapta arınanlardan başkası dokunamaz ayeti, arkasından o alemin Rabbi tarafından indirilmiş ayeti, bütünlük olarak bize abdestle ilgili olmadığını ve abdestin zaten sonradan geldiğini, sonradan hükmedildiğini söyleyerek bu konuyu kapatalım. Kabir azabı noktasına gelince, Kur'an'ın açık bir hükmü olarak hiçbir yerde kabir azabından bahsedilmez. Buraya kadar, Vaka suresine kadar okuduk. Vaka suresine kadar okuduğumuz sureler arasında hiçbir ayetinde kabir azabı geçmedi. Bundan sonra da okuyacağız inşallah. Ve göreceksiniz ki Kur'an'ın hiçbir yerinde kabir azabı geçmeyecek. Ancak kabir azabı diye yorumlanan ayetlere baktığınız zaman, hangi ayetler yorumlanmış, tefsir edilmiş diye baktığınız zaman, hepsinin gaybı taşlamak olduğunu göreceksiniz. Yani subuti kat'i delaleti kat'i bir nas yokken, subuti kat'i delaleti bir zanni nas'tan bir kabir azabı hükmünün çıkarıldığını göreceksiniz. Onun için şimdiden böyle diyeyim, işte buraya kadar okuduk, buraya kadar bir kabir azabının var mı yok mu olduğunu siz okuduğumuz sureleri hatırlayarak düşünün. Var diyorsanız elinizi vicdanınıza koyun. İşte buraya kadar okuduğumuz surelerin içerisinde şu ayetlerde geçmişti abi sen ne diyorsun deyin. Yok. Bundan sonra okuyacağımız surelerde var diyorsa da sabredin. O sureleri de okuyacağız. Kur'an'ı bitirdiğimiz anda tekrar sorayım. Bütün Kur'an'ı okuduk. İçinde kabir azabını gördünüz mü diyeyim. Evet. Şimdi Müslümanlar Mekkelilerle yaşadı. putperestlerle. Sonra Medine'de Yahudilerle yaşadı. Sonra Şam'a doğru gittiler. Hristiyanlar Müslüman olmaya başladı. Müslümanlarla yaşadı. Sonra Peygamberimiz vefat etti. Peygamberimiz vefat ettikten sonra Müslümanlar genişledi. İran fethedildi. İranlarla, eski Perslerle yaşadı. Oradan Hindistan'a kadar dayandı. Oradan efendim şeye geçti. İran'ın kuzeyine doğru geçti. Türklerle haşır neşir olmaya başladılar. Sonra batıya doğru geldiler. Dolayısıyla bir sürü kültür, bir sürü bilgi, bir sürü felsefe, bir sürü din hakkındaki tartışma ortaya çıktı. Arabistan çöllerinden kopmuş, bütün dünyaya dağılmış Müslümanlar, hiç bilmedikleri Yunan felsefesiyle karşı karşıya geldiler. Hiç bilmedikleri İran felsefesiyle karşı karşıya geldiler. Hiç konuşmadıkları, tartışmadıkları Yahudilerle tartışmalara başladı. Hiç konuşmadıkları, bilmedikleri Hristiyanlarla tartışmalar. Yani biliyorlar da bu konuları tartışmıyorlar. Onlarla tartışmaya başladılar. İnceden inceye. Dolayısıyla bu tartışmaların uzaması, bu tartışmaların Müslüman toplumları sarsması neticesinde Müslümanlar Kur'an'dan çıkmayan ama kendi kafalarında oluşan, hani bugün diyoruz ya, inandığın gibi yaşamıyorsan yaşadığın gibi düşünürsün, inanırsın. Allah'a göre düşünmüyorsan düşündüğün gibi Allah'ın ayetlerini okursun. Ben de bunu söyleyeyim. Allah'a göre düşünmüyor isen, kendine göre düşünüyorsan, toplumlara göre düşünüyorsan, ayetleri ona göre düşünürsün. Onlara tevil edersin. Hani söylüyoruz ya sürekli. Bugün Kur'an'la bizim aramızdaki en büyük engel, atalarımızdan, annemizden, babamızdan okuduğumuz din, duyduğumuz din, mezhebimizden öğrendiğimiz din, tarihimizden öğrendiğimiz dindir. Biz ayetleri okuruz. Ayetler bizi kendisine çağırırken biz hayır biz seni senin çağırdığın şekilde anlamayacağız. Biz seni mezhebimize göre anlayacağız. Biz tarikatımıza göre anlayacağız. Biz tarihimize göre anlayacağız. Biz işte inandığımız şekle göre, içinde bulunduğumuz konuma göre anlayacağız diye ayeti sağından çekiştirir, solundan çekiştirir, kendimize benzetiriz. Halbuki biz ayete benzemek zorundayız. Ayetteki tarif edilen olmak zorundayız. Ama işte topluma bakın. Hiç kimse ayetin tarif ettiği Müslüman olmak istemez. Ama herkes kendi Müslümanlığına göre ayetleri anlamak ister. Ayetlere teslim olmak istemez. Mezhebine teslim olmak ister. Tarikatına teslim olmak ister. Siyasetine teslim olmak ister. İçinde yaşadığı şartlara teslim olmak ister. Kendi görüşlerine teslim olmak ister. Siyasi, ideolojik görüşlerine teslim olmak ister. Felsefelerine göre teslim olmak ister. Yani bugün Kur'an esaret altındadır. Kur'an'ın esaret altında oluşu, ayetlerin esaret altında oluşu, kafirler gelmiş de Kur'an'ı zapt etmişler değildir. Bizzat Müslümanım diyenler, bizzat inanıyoruz diyenler, bizzat Kur'an'ı okuyoruz kendimize yol bulmaya çalışıyoruz diyenler, Kur'an'daki ayetlere teslim olmayarak o okudukları ayeti mezheplerine esir alırlar, tarikatlarına esir alırlar, siyasetlerine esir alırlar, ideolojilerine esir alırlar, içindeki şartlardan üretmiş olduğu fikirlere esir alırlar, yaşamlarına esir alırlar. Kur'an esaret altındadır. Onun için kabir azabı da geçmişte yapılan bir sürü tartışmanın Yahudilerle, Hristiyanlarla ve diğer toplumlarla tartışmanın karşılığında yenik düşen Müslümanların Kur'an'ı kendilerine esir etmesinden kaynaklanır. O esir ettiği Kur'an ayetlerini evirerek, çevirerek, kıvırarak, yorumlayarak, tevil ederek işte bu ayetler kabir azabına işaret ediyor demişlerdir. Arkasından da subuti zanni, delaleti zanni hadisler uydurarak, uydurma hadisler ortaya koyarak kendi görüşlerini de desteklemek istemişlerdir. Hepinize iyi geceler diliyorum. Çarşamba günü Şuara suresi 227 ayet. Ancak 227 ayet olduğuna bakmayın. Bu sureden kısa ve yine Musa'nın hikayesinden devam edeceğiz. Dolayısıyla Musa'nın hikayesinden devam edeceğimiz için Musa kısasını anlamak için Asa şiirim var benim. Onu daha önce burada girmeden önce birkaç defa dinlettim. Onu bir daha şöyle sakin kafayla o şiiri dinleyin. Antolojide Asa şiiri. Seslidir. Asa şiirini dinleyin. Çünkü Musa'nın hikayesini okurken Asa çok geçecek. O Asa'nın ne olduğunu çok iyi anlamanız lazım. Hepinize iyi geceler. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Çocuklara selam söylerim, gözlerinden öperim, beylere ve bayanlara eşlerim.